तू मैं शाम सुबह इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। बस सारे गम में जाना संग हूं तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूं तेरे, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, आ, आ, आ, आ, आ, संग हूं तेरे।